5 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Vorig jaar kreeg 1 op de 7 jongeren jeugdzorg, blijkt uit cijfers van het CBS. Het gaat om 474.000 jongeren, zo'n 7.000 meer dan in 2021. Vooral onder meisjes is er meer zorg verleend, zoals psychotherapie. Het aantal jongeren dat hulp krijgt met opvang of waarbij ze onder toezicht komen te staan, nam juist af. Het kabinet heeft exclusief voor Schiphol de stikstofregels versoepeld, meldt NRC. De luchthaven kon daardoor in september makkelijker een natuurvergunning krijgen. Die vergunning was nodig omdat Schiphol anders het aantal vluchten en ook het aantal banen zou moeten halveren. Hoge ambtenaren zagen de versoepeling niet zitten, maar minister Van der Wal legde dat advies naast zich neer. Blijkt uit interne stukken die in handen zijn van milieuorganisatie MOB. Bij een Russische raketaanval op een school in de Oekraïnse havenstad Odessa zijn minstens 4 doden gevallen. Zeker 30 mensen raakten gewond, waaronder een kind van 4 ernstig. De gebombardeerde school zit aan een park waar veel toeristen en inwoners wandelen. Volgens de gouverneur van de regio kwam er na de aanval ook nog een man om door een hartstilstand, veroorzaakt door de raketaanval. Journalisten die met verdachten praten mogen vanaf 1 mei alleen worden afgeluisterd als het OM daar toestemming voor heeft gevraagd aan de rechter. Aanleiding is het gesprek tussen verslaggevers van De Correspondent en Siewert van Liende en zijn compagnons 2 jaar geleden. Ze praten toen over de omstreden mondkapjesdeal, maar werden zonder medeweten van de rechter afgeluisterd. Het OM zei destijds dat het afluisteren niet tegen de journalisten was gericht, alleen tegen de verdachten. Het weer, hier en daar valt wat regen. De buien trekken in de loop van de ochtend weg. Overdag zonnig met wat bewolking. Later meer kans op buien en 's avonds een klap onweer. Het wordt 17 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen. Als je begint met schulden, dan heb je een valse start. Dit geldt voor honderdduizenden jongeren die behoren tot de zogenoemde pechgeneratie. Toen zij studeerden was er geen basisbeurs en konden ze alleen geld lenen om hun studie te bekostigen. En die generatie weet nu ook, geld lenen, dat kost geld. Maar iets van 30.000 euro. 20.000. 50.000. 60. Oh, oké. Okay. 28.000, joh. Valt hartstikke mee. Vroeg. David Breebaert. Ja, goedemorgen. Dit is Vroeg van dinsdag 30 april. Waarin ik het ga hebben over Generatie Genaaid. Een webserie van de NTR die duikt in de wereld van de twintigers van nu. En zoals je misschien hoort, proberen we nog even iemand in te bellen. Maar ik heb in de studio al Joris Tobé. Die heeft de serie geregisseerd. En dat is het vervolg van het eerste seizoen. En aan de telefoon hebben we, als het goed is, nu Jim. Jim, ben je aan de telefoon? Goedemorgen. Ja, super. Hey Jim, dit is Jim Lageveen. Veel mensen kennen hem als Go-To Jim. Jongens, ik ga gelijk met de deur in huis vallen. Vallen jullie zelf tot de pechgeneratie? Ik begin bij jou, Joris. Ik heb heel veel geluk gehad dat toen ik 18 was een week ben gaan studeren. Een week wel te verstaan. Ja. Waarna ik opgehouden ben en 8 jaar later met de pechgeneratie ben gaan studeren. Maar omdat ik die ene week heb gestudeerd, kreeg ik nog de basisbeurs. Dus mijn studieschuld valt mee ten opzichte van alle mensen waarmee ik studeerde. Want hoe oud ben je nu? Ik ben net 30 geworden. Oké, dus je bent op je 18e gaan studeren, toen ben je gestopt, toen ben je daarna weer gaan studeren, maar dan heb je dus nog recht op die basisbeurs. Ja, daar heb ik eigenlijk geluk mee gehad dat ik me even moest inschrijven omdat ik niet wist wat ik moest doen. Oh, wat een mazzel. Wat een mazzel, ja. Heb jij die mazzel ook gehad, Jim? Nee, ik ben gewoon gaan studeren midden in de pechgeneratie. En ik heb een mooie studieschuld van 40.000 euro of zo. Oké, ja, dat is een heleboel geld. Ja, ik zelf heb ook zoiets. Volgens mij zelfs nog iets hoger. Want we horen natuurlijk vaak de term pechgeneratie. Jim, wie vallen er precies onder de pechgeneratie? Waar hebben we het dan over? Wat betreft de studentenleningen gaat het over de generatie die precies tussen het leenstelsel invalt. Dus zeg maar, het heeft met de basisbeurs te maken. Toen ik ging studeren werd de basisbeurs afgeschaft en kwam er een lening. En inmiddels is de basisbeurs weer ingesteld. Mm-hmm. En in die periode daartussen, dat is eigenlijk de pechgeneratie. Dus dat zijn de mensen die geen basisbeurs hebben gekregen, omdat het systeem niet zou werken. En achteraf blijkt dat het systeem wel werkt en dat er nu weer een basisbeurs is ingesteld. Ja. En er is ja, dus. Wij hebben en er, niks gekregen. Ja, precies. Er is dus zo'n generatie van ongeveer 7 jaar die precies tussen wal en schip valt. Die dus niet aan het begin heeft kunnen lenen en aan het einde ook niet. Dus die valt er net tussen. Ja, Joris, er was natuurlijk. Dit is het tweede seizoen van Generatie Genaaid. Er was het eerste seizoen, daar heb jij niet aan meegeholpen. Maar je bent wel gevraagd om aan het tweede seizoen wel mee te helpen. Waarom was het nodig om een tweede seizoen te maken? Nou, ik denk dat de pechgeneratie is best wel een specifieke groep. Vaak hoger opgeleide studenten en een aantal jaren. Terwijl jongeren een veel bredere groep is met ook deze problemen in deze samenleving. Mm-hmm. En we wilden eigenlijk graag iets maken wat iets breder gedragen zou worden. Dus het gaat over de toekomst van werk, over de toekomst van wonen, de woningcrisis, over het klimaat en over bestaanszekerheid. Dus het zijn eigenlijk breder gedragen maatschappelijke problemen, maar bezien door de ogen van de jongeren en hoe zij hier tegenaan kijken. Ja, dus het gaat niet alleen maar om die pechgeneratie zoals we het net omschreven, maar om eigenlijk alle jongeren op één hoop met alle problemen die daarbij komen kijken. Exact, exact. Ja. Dus jongeren worden soms gehoord, maar nog niet altijd even goed. En we dachten, hier ligt een taak voor jullie. Hier is een taak voor ons. Ja. En seizoen 1 viel erg in de smaak. En Go to Gym is een geboren presentator. Dus we dachten, we moeten hier een seizoen achteraan maken. Ik hoor hem lachen. Jim, ja, jij hebt natuurlijk het eerste seizoen ook meegedaan. Sluit je een beetje aan bij de woorden van Joris. Wat wilden jullie dit seizoen laten zien? Ja, ik sluit me daar enorm aan. Ja, ik denk vooral dat het is gewoon dat we een breder beeld wilden geven van de problemen die spelen tussen onder jongeren. En ook graag onderwerpen uitlichten die, ja, ik vind dat er meer aandacht nog steeds voor moet komen. Dus het is vooral denk ik gewoon laten zien waar jongeren deze tijd tegenaan lopen en dat het gewoon best wel grote problemen zijn eigenlijk. Ja, zeker. Ik heb ze ook alle vier gezien. Dat klopt inderdaad. Nou, zit je nou te luisteren en heb je vragen aan of Joris of Jim? Dat kan. Stel die dan vooral in de NPO Radio 1 app. Vroeg. David Breebaard. Ja, Joris. Nog even terug naar waarom die eerste serie ooit gemaakt werd. Dat gaat dus over de basisbeurs. Nou, we hebben net kort besproken wat die basisbeurs inhield en waarom die werd afgeschaft. Of tenminste nog niet helemaal waarom. Kan je uitleggen waarom werd die eigenlijk afgeschaft? Nou, er zijn meerdere theorieën over. ja. Eigenlijk, volgens mij, was het een verkapte bezuinigingsmaatregel. Nu moet ik wel even zeggen dat ik niet expert ben op de basisbeurs. Mm. Maar omdat ik seizoen 1 natuurlijk niet gemaakt heb. Ja. Maar het was een verkapte bezuinigingsmaatregel met de belofte dat het geld wat verdiend werd met het afschaffen van de basisbeurs zou worden geïnvesteerd in het onderwijs. Dat blijkt niet helemaal te zijn gebeurd. En daar kwam corona nog overheen, waardoor studenten thuis kwamen te zitten. Maar het kabinet heeft gezegd dat het uiteindelijk beter zou zijn om meer jongeren te laten studeren. Maar ook dat laat zien dat het niet is gebeurd. Dus eigenlijk is het een totaal fiasco. Het werd ooit in het leven geroepen met allemaal ideeën, maar die, zeg maar, de positieve dingen, die zijn eigenlijk helemaal niet uitgekomen. Maar die schuld, daar zitten we wel flink mee opgezadeld. Ja, 24 miljard euro schuld hebben studenten in totaal. Jeetje, ja. Ja. Nou, en daar dragen Jim en ik dus ons steentje aan bij. Jim, toen jij begon met lenen, maakte je toen eigenlijk zorgen over dat hele leenstelsel? Nou, nee, eigenlijk helemaal niet. Ik was er helemaal niet mee bezig. En ik vond het echt bizar dat er gewoon elke maand een bepaald bedrag op mijn rekening werd geschreven. Ja, het voelde ook als een soort cadeautje eigenlijk. Ja, ja, heel erg op het moment. Ik weet nog dat je dan op donderdag, als je dan uitging, stond je dan om 12 uur in de club met 0 euro. En dan 1 minuut later had je opeens 1000 nog wat euro. Ja. Waarvan je dacht van holy shit, ik heb gewoon geld. En dat is eigenlijk helemaal niet goed. Want toen ik gewoon jong was, was ik helemaal niet bezig met dat het gewoon een lening is. En het wordt je ook helemaal niet goed uitgelegd. Er staat nergens dat het een soort van lening is of iets dergelijks. Dus ik vind dat het veel te makkelijk is gegaan en dat de overheid daar veel te makkelijk is mee omgegaan door al die jonge mensen sowieso gewoon, als je net 18, 19 bent, op deze manier dat geld te verschaffen. Ja, want Jim, heb jij een beeld van wat de gemiddelde studieschuld eigenlijk is? Nou, tijdens het maken van het seizoen hebben we heel veel mensen gesproken ook. Maar ja, dat loopt een beetje uiteen van mensen die, zeg maar, een beetje rustig aan hebben gedaan en echt al wisten van, hey, dit is een schuld die ik niet wil opbouwen, naar mensen die echt 6 tot 6 jaar bijvoorbeeld hebben geleend. Dus het loopt erg van, ja, van 10 tot 80.000 euro. Het is echt heel breed. Ja, want ik heb zelf ook geleend. Ik heb me toen daar niet heel erg druk om gemaakt, inderdaad. Nu ik iets ouder word, begin ik me steeds iets drukker te maken. Maar er zijn ook mensen die zeggen, ja, je hebt 15 jaar of soms zelfs 35 jaar om terug te betalen. Op zich zijn de voorwaarden best wel gunstig. En er zijn heel veel mensen die het hebben. Joris, je kan je ook afvragen, is zo'n studieschuld eigenlijk wel echt zo erg? Ik denk dat er ten eerste is er geleend met valse beloftes, namelijk dat het geld niet zou meetellen in het aanvragen van een hypotheek. Dat blijkt wel zo te zijn. En er zou geen rente op de schuld komen. En ook die rente is er gekomen. Dus dat zijn natuurlijk valse voorwenselen om überhaupt te lenen. En daarnaast blijkt het onderzoeken dat jongeren pas vanaf 25 echt een goede beslissing zouden kunnen maken over geld lenen. En niet op een 18 al. En dat is wel gebeurd. Ik weet niet of dat antwoord op je vraag is. Maar dus ik denk, ja. Wat was je vraag ook weer? Nou, je geeft aardig antwoord op mijn vraag. Ongeluk. Ja, nou, dat heb je heel goed gedaan, joh. Je bent een natuurtalent. Oh, dankjewel. Jim, ja, jullie hebben voor de serie, zoals je net ook al zei, best wel veel jongeren gesproken over deze studieschuld. Nou, het varieert ontzettend van 10.000 tot 80.000 euro. En je noemde net ook al die rente. Hoe groot is dat probleem eigenlijk voor jongeren, dat ze nu toch rente moeten betalen? Nou, ik vind dat echt best wel een groot probleem. Ik vind het ook heel vaag. Ik heb namelijk geen idee hoe dat nou precies in zijn werk gaat. Nog steeds met die rente. Ik snap er helemaal niks van. Want volgens mij betekent het dat als jij bij wijze van spreken een bepaald bedrag studieschuld hebt en je moet dat 35 jaar gaan terugbetalen met rente, dat je dan ook gewoon volgens mij überhaupt nooit, dat heel veel mensen nooit uit gaan komen. Ja. Dus dat op een gegeven moment die schuld ook wordt kwijtgescholden. Ja. Ja, het is heel erg vaag allemaal. Dus ik snap helemaal niet zo goed hoe ze dit nou gaan aanpakken en ja, wat het idee hier nou precies van is. Ja, ik krijg zelf ook het idee alsof de politiek het zelf eigenlijk ook niet zo goed weet. Want de verhalen die we horen ook nu, vind ik, zijn eigenlijk best wel tegenstrijdig aan elkaar. Dan wordt de rente weer wel afgeschaft, dan wordt dat toch weer teruggetrokken. Hoe komt het, denk jij, Jim, dat de politiek ermee omgaat zoals we er op dit moment mee omgaan? Nou, ik denk sowieso dat alles in de politiek heel stroperig gaat. En deze maatregel is natuurlijk ingegaan in het vorige kabinet. Volgens mij door Jet Bussemaker. En daar is inmiddels al heel wat jaren overheen gegaan. En nu zitten ze gewoon met soort van dit systeem. Daar hebben ze volgens mij ook geen idee meer hoe ze hieruit moeten komen. En ja, op welke manier ze dat moeten gaan doen. Dus wordt het allemaal gewoon een beetje vaag. Ja, want het gaat ook vaak over compensatie, maar dan gaat dat over 1.000 euro. Studievoucher hebben mensen. Studievoucher, ja. Het schiet allemaal niet op, hè, Joris? Het is klein geld. Ja. Vergeleken met een studieschuld van 40.000 euro... is een voucher van 1.400 euro, was het volgens mij. Ja, nee, daar ga je de oorlog niet mee winnen. Joris, de serie heet Generatie Genaaid. Nou, we hadden het er net al over dat dit dus eigenlijk een andere doelgroep is dan de doelgroep in het eerste seizoen. Heb je ook het idee na het maken van deze serie dat deze generatie zich ook echt genaaid voelt? Kijk, ik denk dat elke generatie zo zijn eigen struggles heeft. Ik bedoel, en ik vind de titel Generatie Genaaid, ik vind het een hele fijne titel, omdat het echt over die P-generatie ging. Maar het is niet zo, we kwamen in de praktijk niet jongeren tegen die zich een soort slachtoffer voelde. Eigenlijk vonden we jongeren juist heel strijdbaar in hoe ze de toekomst aan moesten vliegen. Maar er zijn wel problemen die opgelost kunnen worden, mogen worden, maar die niet altijd opgelost worden. Ik denk dat ze zich ter dele zeker genaaid voelen, maar niet dat ze daardoor maar een soort blasé van zich afgooien en denken, ja, ik ben toch genaaid, ik weet ook niet meer wat ik moet doen, laat maar. Ja, precies. Dat lamlendige, dat slachtofferrol, dat is niet per se zo. Jim, sluit je daar een beetje bij aan? Wat was jouw idee? Hoe gaat onze generatie ermee om met dat ze dus genaaid zouden zijn? Nou, ik sluit me daar enigszins zeker bij aan bij Joris. Wat ik wel denk is dat er op dit moment een aantal hele grote wereldproblemen zijn die de vorige generaties op onze schouders hebben geworpen. En die wij nu maar moeten gaan oplossen. Kijk bijvoorbeeld naar de klimaatcrisis of de woningcrisis, ja, waar we nu middenin zitten door beleid wat gewoon niet heel slim is en nu gewoon bijna geen woningen zijn. Dus ja, in dat opzicht sluit ik me wel aan bij Joris. Ja, en dat zijn inderdaad... Maar zijn wel, ja. Ja, dat zijn ook problemen, ook met die wooncrisis. Ook hypotheekrente aftrek, allemaal dat soort dingen. Het is heel fijn als je natuurlijk een koophuis hebt. Maar bij onze generatie is dat eerder uitzondering dan regel. Jim, jullie zijn natuurlijk veel op pad geweest, hebben veel mensen gesproken. Van welk verhaal was jij het meest onder de indruk? Nou, wat ik wel een heel indrukwekkend verhaal was van een jongen van 19, heette Thomas. Die had een tussenjaar genomen om een heel jaar te demonstreren bij Extinction Rebellion. Voor de klimaatcrisis. En wat ik heel inspirerend vond, was dat hij heel erg positief bleef. Mm-hmm. Bij alle grote problemen die er eigenlijk zijn. En ook heel erg liet zien dat wat betreft klimaatproblemen het ook heel goed is als je gewoon iets doet. Yeah. Zonder dat je daarbij gelijk alles hoeft te doen. We hebben denken natuurlijk gelijk aan als je bij Extinction Rebellion gaat, dat je en veganistisch leeft, met de voet bij wijze van spreken van Amsterdam naar Utrecht loopt en allerlei soort van echt alles eraan doet om je eigen voetafdruk zo klein mogelijk te houden. Ja. Maar wat mij heel erg inspireerde is dat het daar helemaal niet om gaat, maar dat het juist heel erg gaat om oké, wat kan je wel doen? Dus als je bijvoorbeeld ervoor kiest om één ding te doen, dan doe je eigenlijk ook al wat. Ja. Dus ja, dat heeft me wel geïnspireerd. Ja, want veel mensen raken denk ik ook best wel een beetje gedemotiveerd van dat hele klimaatprobleem. En misschien dus ook wel inderdaad van alle dingen die je wel niet kan doen. En ja, dat is eigenlijk bijna geen leven. Hoe is dat voor jou zelf, Jim? Hoe ga jij daar zelf mee om? Nou, ik heb dat... Ja, in principe denk ik daar ook op die manier hiervoor ook wel over na van ja, het is allemaal zoveel, ja, waar moet ik beginnen als het ware? En het voelt ook een beetje nutteloos om bij wijze van spreken één ding dan te doen of zo, maar ik denk wel dat hij heel erg liet zien aan mij van hey, ja, het is wel gewoon goed om gewoon iets te doen, ook al is het maar één ding, het hoeft niet allemaal tegelijkertijd. Ja, want ik heb die uitzending ook gezien. Joris, jullie liepen mee bij Extinction Rebellion. Die uitzending komt nog online, dus ik mag er niet al te veel over zeggen. Ik hoop dat ik dit wel mocht zeggen. Nou ja, anders is het te laat. Ik had ook best wel het idee alsof jullie ook best wel verbaasd waren over hoe het daar aan toe ging bij Extinction Rebellion. Ja, ik denk dat zelfs wij een soort beeld hadden van mensen die bij Extinction Rebellion zaten en dat die enorm kritisch zouden zijn op alles wat je misschien niet goed doet over klimaat. Maar eigenlijk ontmoeten we op een zaterdagochtend een hele lieve knul die bedacht, ik ga niet een jaar backpacken in India om mezelf te vinden, maar ik ga een jaar lang doen wat echt goed voelt voor mij en iets doen wat nodig is in deze maatschappij. En we leerden hem eigenlijk kennen en we dachten, ja, we zijn met z'n allen... Ik was eigenlijk wel heel jaloers op hem of zo, op de een of andere manier. Oh ja, hoezo dan? Nou, omdat hij er zo wel goed in stond, maar hij offerde zichzelf ook een beetje op voor onze generatie met het idee, ik wil de barricades op, ik wil strijden voor dit doel en ik denk dat het kan. En die hoop of zo vond ik heel mooi om te zien bij hem, ja. Ja, wat je natuurlijk ook veel hoort is dat oudere generaties toch... Nou ja, een beetje neerkijken op onze generatie. We zouden een beetje watjes zijn, we zouden lui zijn. Hebben ze een punt, Joris? Nou ja, we hebben toevallig een arbeidsmarktonderzoeker gesproken in de laatste aflevering. Die zegt, ja, dat is van alle tijden. Zelfs de oude Grieken hadden het al over de jongere generatie die eraan moest komen. En hoe zou dat in godsnaam moeten gaan? Want die zijn lui en saai en die hebben er geen zin in. Dus volgens mij is dat ten eerste, dat is van alle tijden, denk ik. Dus ik denk dat dat niet heel anders is dan... Dan toen eigenlijk. Nee, want wat kenmerkt onze generatie echt? Ik bedoel, jullie zijn er zelf deel van, jullie hebben veel mensen gesproken. Wat kenmerkt deze generatie nou echt, volgens jou, Joris? Nou, ik denk dat we heel erg bewust zijn van de maatschappij waarin we leven. Mm-hmm. En dat we daarin ook echt wel verandering willen. En dat we nog aan het zoeken zijn over hoe we dat precies moeten gaan vormgeven. Waar we in de jaren 70 gingen jongeren de straat op bij het minst of geringste, merk ik dat er juist heel veel activisme heerst en heel veel mensen zijn die de maatschappij waarin ze leven anders willen en daar ook echt een heel duidelijk beeld bij hebben. Dus dat geeft me eigenlijk wel heel veel hoop. Want jij noemt dus, mensen gingen vroeger allemaal de straat op. Nou, bij mijn vrienden, ja, ik heb een paar activisten die wel eens de straat op gaan. Ik heb er vooral een heleboel die op de bank zitten. Ik heb toch het idee alsof we ook weer niet zo activistisch zijn. Maar we hebben wel heel erg duidelijk een beeld over hoe de toekomst er beter kan zijn, denk ik. Maar dat we dus nog een manier aan het zoeken zijn wat daarvan, wat een goede manier is om dat te protesteren. Ja. Is dat iets op Instagram plaatsen? Is dat inderdaad de straat op gaan? Is dat de politiek ingaan? Volgens mij hebben we daar niet een soort nog een eenheidsgevoel bij, waardoor we niet met 300.000 jongeren voor het klimaat staan te protesteren. Ja. Maar dat dat wel iets is wat toch wel borrelt. Dus ik heb eigenlijk wel heel veel hoop voor onze generatie. Dus heb jij dat idee ook, Jim, dat er een soort protestgevoel in onze generatie zit? Ja, ik denk dat sowieso. Maar wat ik ook wel denk is dat de media vreemd protesteren de laatste jaren best wel als een soort van iets voor gekkies, als het ware. Er is heel veel soort media rondom protesteren geweest, ook met de coronacrisis en met die klimaatdemonstraties, waarin een soort van mensen op een bepaalde manier geframed zijn of gefilmd, dat ze gewoon een beetje eruit komen alsof het zeg maar gekkies zijn. Yeah. En denk ik dat heel veel jongeren die beelden zien en zich daar niet willen bij aansluiten of denken, ja, dat is iets wat niet cool is of soort van niet, ja. Ja. Wat niet voor mij is. Maar ik denk zeker dat juist wel heel erg dat protest wel heel erg in de jongeren zit op dit moment. Omdat ze hebben allemaal een mening over dingen die niet goed gaan. Mm-hmm. Dus het zit er wel. Het is gewoon alleen even de vraag op welke manier gaat het eruit komen. Ja. En ik denk dat we heel erg zagen bijvoorbeeld bij Black Lives Matter hoe erg het protest er ook wel in zit. Ja. Ja, en met de gigantische opkomst. Dus het zit er wel. Het moet gewoon de juiste vlam moeten worden gevat, denk ik. Ja. Zit je nou te luisteren en heb je vragen voor Joris en Jim? Stel die dan vooral in de NPO Radio 1-app. Nou, laten we even naar wat vragen gaan, want we hebben wat vragen binnengekregen. Saïda die vraagt zich af voor Go to Jim. Nooit overwogen om een goed rapnummer over de pechgeneratie te schrijven? Vraagteken. Ik heb inderdaad geen rapnummer geschreven, maar ik heb wel een punktrack gemaakt samen met Hang Youth. Die heet Ik betaal mijn studie niet terug. Waarin we eigenlijk oproepen om gewoon helemaal niet meer de studiefinanciering terug te betalen. En gewoon gewoon helemaal niks terug te betalen. Ben je al begonnen met terugbetalen of hou je er ook aan? Nou, ik heb nog niet de brief gekregen die zegt, oké, nu moet je echt gaan terugbetalen. Ik verwacht die ergens aan het einde van het jaar, denk ik. En ik heb wel besloten dat ik dan ga beslissen wat ik echt ga doen. Oké, nou dan spreken we over een jaar, want ik vind het wel een cliffhanger. Ja. Joris, voor jou. Tom die vraagt zich af, een deel van de jongeren studeerde tijdens de coronaperiode. Nou, jij noemde het net ook al kort. Welke invloed heeft dat gehad op deze pechgeneratie? Ik denk dat, en daar gaat het seizoen 2 ook heel erg over, al die afleveringen met elkaar te maken, dat we in een systeem leven die wel heel erg uitnodigt tot individualistisch zijn. En het is je eigen verantwoordelijkheid om succesvol te zijn, en het is je eigen verantwoordelijkheid als je faalt. En ik denk dat dat heel erg is versterkt in de coronapandemie, omdat iedereen voor zich moest leven. Mm-hmm. En dat dat niet per se een ontwikkeling is geweest die heel goed is geweest voor jongeren. En dat is ook een moment geweest waarop duidelijk werd, oh ja, eigenlijk wordt er helemaal niet zo goed naar jongeren geluisterd. Want de signalen waren er al heel snel dat het niet goed ging met jongeren in de coronapandemie. Maar het was pas erg laat dat daar ook echt aandacht voor kwam. Ja. Dus ik denk dat dat die twee dingen wel echt heeft gezegd. Ja, want de jongeren zijn natuurlijk ook wel extra hard geraakt in de coronacrisis. Vooral omdat wij natuurlijk in de bloei van ons leven zitten, zeggen ze dan. Ja. Hoe was dat voor jou zelf eigenlijk, Joris? Ik was aan het studeren ook tijdens de coronapandemie. En ik dacht wel heel vaak, ik ben nu 2.500 euro per jaar aan het weggooien om af en toe op Zoom in te loggen en mijn leraar niet te verstaan. Zeg maar. Ja. Dus ik vond het helemaal niks. En ik vind naar school gaan, en vooral, ik deed de filmschool natuurlijk, dan met mensen samenwerken is natuurlijk alles wat je wil. En als je dan 2 jaar op je kamertje zit weg te rollen, ja, ik vond het verschrikkelijk. Ja. Ja. Ja, nou, mooi dat je dan toch nog deze serie hebt mogen maken. Ja, ik ben er levend uitgekomen, David. Laatste vraag, ik zal maar jou stellen, Jim. Andrea die vraag schaf, had de pechgeneratie niet meer van zich moeten laten horen met bijvoorbeeld ludieke acties en demonstraties? Eigenlijk waar we het net een beetje over hadden. Ja, wat mij betreft had dat wel gekund. Ik denk wel dat er al superveel gedaan is. Er zijn een aantal protesten geweest waar in Amsterdam, toen waren volgens mij ook iets van 8000 mensen of zo. Maar ja, ik had wel liever gezien dat iedereen die zich daardoor affected is, als het ware, gewoon de straat op was gegaan en was gaan protesteren. Want het gaat voor iedereen zijn portemonnee en het zijn veel meer mensen dan die echt hun stem fysiek hebben laten horen, denk ik. Dus ja, ik had wel liever gezien dat er nog meer mensen de straat op waren gegaan. Wat ik ook eigenlijk een beetje gek vind, want er zijn, ja, het is toch gewoon je toekomst qua je financiële toekomst, als het ware. Mm-hmm. Dus ja, je wilt toch gewoon voor je centen strijden, als het ware. Ja, ja, want hoe komt het dan, denk je, dat dat niet gebeurt? Nou, zoals, ja, ik denk ook dat dat ook te maken heeft met dat een beetje dat taboe rondom protesteren en die soort van het is heel erg belangrijk hoe jij wordt gezien als persoon in deze maatschappij en hoe jij overkomt. Mm-hmm. En ik denk dat heel veel mensen bang zijn dat als ze gaan protesteren, dat ze bij wijze van spreken worden gezien door andere mensen en denken, oh, ze zien dat ik zo'n protesteerpersoon ben of zo. Ik denk dat mensen daar heel erg duidelijke mening over hebben. Ja. En dat die mening, denk ik wel, echt heel ongegrond is vaak. En die duidelijke mening zorgt ervoor dat mensen, denk ik, eerder op de bank blijven zitten en misschien wel die Instagram-post liken of iets delen, maar niet daadwerkelijk laten zien en de straat op gaan. Ja, ja, want jullie zijn dus ook meegelopen met Extinction Rebellion. Was het ook een klein beetje een doel van de serie om te laten zien van dat demonstreren, dat is eigenlijk helemaal niet zo gek. Dat heeft zelfs wel iets moois. Ik weet niet echt per se of dat het doel was, maar ik denk wel sowieso dat het een uitkomst was die er uiteindelijk was. Want we vonden het allebei allemaal echt heel bijzonder om te zien hoe ze daar waren en hoe fel ze voor hun doel streden, als het ware. Het heeft ook in ieder geval mij heel erg laten inzien van ja, het is helemaal niet zo gek om dit te doen. En het zijn ook niet alleen maar gewoon soort de rare mensen die je bij wijze van spreken, ja, de zaak is raar, op tv ziet of op YouTube bij wijze van spreken. Ja. En dat het wel echt veel genormaliseerder mag worden. Ja, nou, ik hoop dat bijdraagt. Jim, volgens mij, ja, we gaan zo meteen de plaats van de dag instarten. En van jou gaan we, geloof ik, afscheid nemen, want jij hebt andere dingen te doen, zo rond dit tijdstip. Maar Joris, met jou ga ik nog een half uur doorpraten over de serie. Dus Jim, mag ik jou heel erg bedanken dat je er was op deze vroege ochtend. Jij bedankt. Oké. Okay. Vroege vragen. Dan even heel wat anders, want het Internationaal Gerechtshof doet vandaag uitspraak tegen een zaak die Nicaragua aanspande tegen Duitsland. Nicaragua beschuldigt Duitsland ervan de genocideconventie te overtreden door wapens aan Israël te leveren voor de Gaza-oorlog. Deze zaak borduurt voort op een andere zaak die Zuid-Afrika aanspande begin dit jaar tegen Israël over de vermeende genocide in Gaza. Nou, vanwege de pogingen van deze landen om het geweld te stoppen, hoor je nu With a Little Help from My Friends. Would you think if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. Gonna try with a little help from my friends. What do I do? With a Little Help from My Friends van The Beatles natuurlijk. Dit is Vroeg van dinsdag 30 april... waarin we het hebben over het tweede seizoen van Generatie Genaaid... een webserie die gaat over de problemen van jongeren. In 4 afleveringen komen de thema's wonen, klimaat, schulden en het werken voorbij. En ik praat erover door met de regisseur van het programma... Joris Tobé, die zit tegenover mij. Heb je nou vragen voor Joris? Stuur die dan vooral in de NPO Radio 1 app. Vroeg. Ja, ik noemde net de 4 thema's, Joris. In de nieuwe serie besteden jullie dus ook een hele aflevering aan geldproblemen. Kun je daar iets meer over vertellen? Hoe groot waren die geldproblemen of zijn die geldproblemen bij jongeren? Volgens het Nibud is 45% van de jongeren financieel ongezond. Mm-hmm. Ik weet niet precies wat dat betekent, maar dat klinkt als slecht nieuws. Klinkt als slecht nieuws. Natuurlijk hebben jongeren... in alle vorige generaties ook niet breder dan de oudere generaties. Mm-hmm. Maar je ziet wel dat mensen, dat jongeren steeds meer in de problemen komen. Ook omdat ze bijvoorbeeld met een schuld de woningmarkt opgaan, daar geen woning kunnen krijgen. Er is een torenhoge inflatie waar ze niet mee kunnen komen. En de lonen stijgen maar mondjesmaat mee, maar niet genoeg. Dus ze hebben echt wel iets minder te besteden dan generaties hiervoor. En we zien wel dat jongeren daar mee struggelen. Ja. Ja, er wordt ook vaak gezegd dat wij de eerste generatie zijn die het slechter gaan hebben dan onze ouders, wordt wel eens gezegd. Nou, op financieel vlak is dat misschien wel zo. Ben je nog verrassende dingen tegengekomen als het gaat over de schulden of wat voor gevolgen dat bijvoorbeeld kan hebben? We gingen met Karin van het Nibud kleien. We gingen namelijk spaarvarkens kleien. En terwijl we daar aan het kleien waren, werd het ook uitgelegd hoe we moesten kleien door Jermaine. En terwijl Jermaine dat uitlegde, vroeg Jim brutaal de vraag: heb jij eigenlijk geldproblemen? En hij zei: ja, ik heb enorm veel geldproblemen. Dit is mijn dubbele baantje en ik studeer erbij en ik kom eigenlijk helemaal niet rond. Dus we hebben hem ook geïnterviewd. Ja. Dus ze zijn niet eens zo bedacht van tevoren. Echt niet bedacht van tevoren. Dus ze zijn blijkbaar overal om je heen. En hij vertelde best wel een pijnlijk verhaal over de stress die dat met zich mee kan brengen. En dat je dan nog dommere keuzes maakt in je financiële overzicht. Ja. En dat hij niet eens genoeg geld had altijd om te eten, zeg maar. Dus daar schrik je wel van, omdat je toch denkt... we zijn ons bewust van het feit dat we een programma maken in een westers land. Jongeren hebben het natuurlijk beter dan in heel veel andere landen. Ja. Maar dat er mensen, dat er toch nog best wat jongeren zijn die gewoon hun eten niet kunnen kopen, daar ben ik wel van geschrokken. Ja, en wat je zegt, dat herken ik ook wel. Op het moment dat je er eenmaal in zit, in die neerwaartse spiraal, dan is het heel moeilijk om eruit te komen natuurlijk. Want die jongen die koopt vooral gewoon wiet met het geld wat hij nog over heeft, toch? Wiet en sigaretten. Hij zei, ik maakte de domste keuzes omdat ik veel stress had. Dus dan grijp je naar dingen die dan niet heel verstandig zijn. Ja. Dat weet je op dat moment ook wel. Maar als je er niet lekker mee om kan gaan, dan kom je inderdaad in een soort neerwaartse spiraal, zoals je zegt. Ja. Ook wel herkenbaar, hoor. Als ik nog maar een paar euro op de bank heb, dan geef ik het ook aan hele domme dingen uit. Zoals? Ja, dat is een goede vraag. Vaak uit eten ga ik dan. Oh, ja. Ja, dat is met jou eigenlijk ook wel eens gedaan. Joris, de serie die zit heel vlot in elkaar. Niet alleen met reportages en uitleg, maar ook met sketches. Ik wil even naar een klein stukje luisteren. Alles draait hier letterlijk om geld. Letterlijk. Ik was laatst op Bali. Toen dacht ik ook gewoon opeens van... het lijkt me gewoon zo lekker. Gewoon alleen maar bezig met... eten, een simpel dak boven je hoofd. Dat je gewoon echt terug naar die basis. Tja. Ging je eigenlijk nog naar Costa Rica? Oh, dikke twijfel. Ja, maar kijk, tegenwoordig is alles zo fucking duur. Hi, mag ik een espresso martini alsjeblieft, maar dan zonder espresso en met matcha? Tuurlijk, komt eraan. Dankjewel. Ja, jullie steken ook een klein beetje de draak met deze generatie hierin natuurlijk. Zit er een kern van waarheid in dit verhaal, denk je? In deze sketch bedoel je? Ja, in deze sketch. Ik denk dat, zoals ik al zei, dat we ons echt wel bewust zijn als makers van het programma dat er in de wereld generaties opgroeien in landen die het veel slechter hebben dan wij. Mm-hmm. En dat we dat ook wel echt met humor wilden bezien. Dus we hebben het nu over hele zware onderwerpen de hele tijd. Klimaat, bestaanszekerheid, werken, wonen. Het zijn allemaal problemen. Ja. Maar als je de serie kijkt, eigenlijk is er om de minuut wel iets om te lachen ook. Ja. Omdat we ook denken dat we worden al de hele dag doodgegooid op onze telefoon met hoe verschrikkelijk de wereld in de fik staat, et cetera. Dus we wilden deze onderwerpen serieus onderzoeken en kijken hoe jongeren er tegenaan kijken. Maar ook met een vleugje humor, omdat heel veel jongeren toch ook op een bepaalde manier het zelf ook soms kunnen relativeren. En dit soort mensen op het terras, ja, ze bestaan. Ja. Dus ik denk dat stukje humor niet mocht ontbreken in de serie. Nee, zeker. Daardoor is het denk ik ook, daardoor is het ook lekker te bingen, zeg maar. Dat het blijft luchtig. Het is heel leuk om te zien, vind ik. Dan eventjes een ander groot probleem waar jullie ook een aflevering aan besteed hebben. De woningmarkt. Ja. Waar liepen mensen die jullie hebben gesproken tegenaan? Nou, vooral dat het niet te doen is soms om een woning te vinden. Dus dat je... we hebben bijvoorbeeld iemand gesproken die zei... ja, ik sta al 7 jaar ingeschreven bij de woningcorporatie. Maar ik woon nog thuis, want... en ik ben bijna klaar met studeren. Ja. Dus je schrijft je in, je wacht heel lang op een kamer... en je kan pas eigenlijk ergens gaan wonen als je studie al afgelopen is. Ja, dat is best wel pijnlijk natuurlijk. Ja, dat is heel pijnlijk. Ja. Ja, herken je dat ook in je eigen omgeving? Zie je dat ook? Ja, ik zie vooral dat als je in de Randstad een huis wil vinden... voor een beetje een betaalbare prijs... dat je snel overgeleverd bent aan illegale huurcontracten... of aan schimmige constructies. Of je moet heel veel geluk hebben. Ja. Maar het is niet 1, 2, 3 gezegd dat je op je 19e, 20e uit huis kan... en dan een plekje vindt voor jezelf. Nee, ja, het heeft ook vaak weer te maken met het netwerk, hè, met de mensen die je kent. En ja. Daar moet je net geluk in hebben. En ja, kopen kunnen we sowieso uit ons hoofd zetten, want dat wordt heel moeilijk. Ja, jullie brengen jongeren in beeld die zich er niet bij neer hebben gelegd. Die de handen uit de mouwen steken, zeggen ze dan. Mm-hmm. Bij die woningmarkt zat daar ook een voorbeeld in. Kun je uitleggen wat jullie hebben vastgelegd? Ja, we hebben inderdaad... bij elke aflevering gaat het eigenlijk eerst over de problemen en hoe jongeren daarmee omgaan. Maar we wilden ook altijd jongeren die iets deden aan dit probleem in beeld brengen. En bij de woningmarktaflevering hebben we de jongens van Het Krakeel gesproken. En die waren bezig met een woningcoöperatie, dus geen corporatie. Wat is het verschil? Ja, nu... moet je toch op die expertstoel gaan zitten. Ja. Een coöperatie is dat zij samen met andere mensen een pand... vanuit de grond willen stampen om daar met z'n allen te gaan wonen. Mm-hmm. En dat heeft verschillende vormen, kan het hebben. Dus je hebt een gedeelde keuken of niet. Of je kan ook met een gezin daar gaan wonen. Maar in principe konden daar 150 mensen wonen. En het is een hele nieuwe manier om naar wonen te kijken. Mm-hmm. Omdat het heel erg gaat over een gemeenschappelijk gevoel... wat misschien wel ontbreekt in het huidige systeem... en bij de huidige jongeren en de maatschappij überhaupt... En het is ook een stuk duurzamer om te leven zoals zij willen leven. Ja. Want hoe ziet het er nou precies uit? Zeg maar, hoe ziet zo'n woningcoöperatie er dan precies uit als je daar woont? Nou, volgens mij zijn er maar 1 of 2 voorbeelden nog maar in Nederland. Okay. Dus, en daar ben ik nog nooit geweest. En zij waren nog in een best wel beginnende fase. Ze hopen dat het over 5 jaar klaar is. Maar het is gedoe omdat het nieuw is. En alles wat nieuw is, is bureaucratisch gedonder natuurlijk. Ja. Uiteindelijk is het... doel dat je in een nu kom ik op hun terrein terecht. Dus ja. Misschien moeten we even inbellen. uiteindelijk is het doel om een vereniging volgens mij op te starten, waaraan je huur betaalt. Mm-hmm. Dus je bent eigenlijk deels eigenaar van. Je betaalt eigenlijk huur aan de vereniging en niet aan een huisbaas die maar kan vragen wat hij wil. Het is wat dus minder de bodemloze put. Je haalt het uit de markt, waardoor het geen zin heeft om die huur enorm omhoog te doen, waardoor mensen betaalbaar ecologisch en minder eenzaam of samen kunnen wonen. Ja. Wat ik grappig vind in dat voorbeeld is dat het denk ik best haak staat op eigenlijk wat Jim net ook aan de telefoon zei, dat we natuurlijk steeds individualistischer worden. Nou, dit is heel erg gericht op een soort van gemeenschapsgevoel. Hoe lijkt het jezelf om in zo'n coöperatie te wonen? Ja, het klonk eigenlijk wel heel heilzaam. Ik herken wel echt dat het systeem waar we ooit een soort van al onze hoop in hebben gegooid, dat als we alles maar vermarkten, dan uiteindelijk is dat het beste. Ik denk dat er steeds meer, dat we toch weer tot inkeer aan het komen zijn, dat dat misschien niet voor alles de oplossing is. Ja, heb je voorbeelden waar je dat aan merkt? Zo'n woningcoöperatie. Ja. Mensen willen niet meer in hun uppie ergens zitten voor een totaal absurde prijs. Omdat een huurbaas kan vragen wat hij wil. Omdat mensen het toch met minder tevreden nemen. Of ja, als je, voor jou 1000 anderen. Dus wat maakt het nou uit? Ja. Dus ik denk dat wij als een generatie wel echt op zoek zijn naar een bepaald gevoel van gemeenschappelijkheid. En zoals Jim net ook zei, ja, dat zoeken we dan niet meer in protesteren. Want dat lukt dan niet helemaal. Maar we zijn er nog heel erg naar op zoek hoe we dat dan willen. Maar dat die wens er in de hele maatschappij volgens mij, maar ook bij jongeren is volgens mij evident, ja. Ja. Er wordt ook al vaak gezegd over deze generatie, nou, dat ze pech hebben, dat ze genaaid zijn, maar ook dat ze vergeten worden door de politiek dan vooral. Hoe komt het, denk je, dat onze generatie vergeten wordt? Ja, dat is een hele goede vraag. Heb je eigenlijk überhaupt het idee alsof we vergeten worden? Ik weet niet of we vergeten worden, maar ik denk dat het puntje bij paaltje dat we niet op nummer 1 staan. Dat wel een terugkomend fenomeen is. En ja, ik las laatst ergens dat 2% van de parlementariërs ter wereld is maar jongeren tot 30 jaar, volgens mij. Dus volgens mij zijn wij jongeren ook best wel niet klaar met het democratische systeem, maar ja, wel klaar met het systeem hoe het altijd is gegaan en dat we dat anders willen. Ja. Ja. Ja, het is grappig dat je dat zegt, want we hebben het natuurlijk de afgelopen jaren heel veel gehad over representatie, hè, dat het heel belangrijk is dat je genoeg etniciteiten nodig hebt, man, vrouw. Maar als je kijkt naar deze representatie, als je kijkt naar de jongeren, die worden eigenlijk heel slecht gerepresenteerd in de politiek. Misschien dat je dat dus ook al merkt. Ja, dus er staan echt wel dingen op de agenda en het gaat wel over jongeren, maar puntje bij paaltje zijn dat dan niet de mensen waar politici uiteindelijk hun beslissing op baseren. Ja. En dat is heel zonde, vind ik. Ja, en je weet ook eigenlijk pas echt wat er echt speelt onder onze doelgroep als je zelf de doelgroep bent, misschien. Ja, misschien wel. Of als je je heel erg tussen jongeren begeeft. Maar ik heb niet het idee dat mensen in Den Haag dat al te veel doen. Nee, ik heb Rutte nog nooit in de kroeg gezien. Nou, nee. Hij zei natuurlijk dat hij altijd voor de klas stond. En als hij klaar was als premier, dat hij voor de klas ging staan. Maar hij wordt nu weer NAVO-baas. Dus. Ja. Goed, ander onderwerp. Dat gaan we een andere keer bespreken. Ja, leuk. We hebben het net dus gehad over dat we eigenlijk op zoek zijn naar een manier om ons te uiten. Ja. Maar dat dus ook best wel een beetje moeilijk is. Ik bedoel, jaren 60, 70 gingen we met z'n allen de straat op. Nou, ik denk daar niet per se met weemoed aan terug, maar ik zou het wel leuk vinden. Denk je dat, hoe gaat de protest er de komende tijd, denk je, uitzien? Komt er überhaupt protest? Jeetje. We hebben toevallig een toekomstonderzoeker gesproken. Dus die zou je dit eigenlijk moeten vragen. Ja. Het lijkt mij wel, maar dat is een persoonlijke. Toen ik met die Thomas van Extinction Rebellion op stap was, dacht ik wel, ja, waarom protesteren wij jongeren eigenlijk niet meer? Het is wel heel lekker om de barricades op te gaan, om te laten, om je stem te verheffen en om je te laten zien, ik ben het hier gewoon niet mee eens. Ja. Dus ik kan geen antwoord geven op wat een nieuwe manier van protesteren gaat zijn. Maar misschien moeten we het. Zoals Jim net zei, als het vlammetje goed loopt, dan kan het natuurlijk wel ineens zo zijn dat we boos worden en denken, ja, maar we gaan hier met z'n allen iets tegen doen. Ja. En volgens mij kan het anders. Maar ook omdat de afleveringen, het zijn 4 afleveringen over verschillende onderwerpen, maar zijn allemaal een beetje een uitwas van hetzelfde systeem. Omdat het zoveel is, kunnen mensen ook een beetje verdoofd raken, volgens mij. Van ja, en dan protesteer ik hiervoor. Maar goed, dan moet ik daar ook voor protesteren. Dan moet ik daar ook voor protesteren. Ja, ja, jullie spraken in de serie ook met een ecoloog. Een soort van positieve ecoloog, als ik het goed zeg. Ja, het was een klimaatcoach. Een klimaatcoach, die gaat eigenlijk precies in op hetgeen wat jij nu noemt. Ja. Van ja, het is soms, het lijkt allemaal soms zo groot. Wat moeten we nog? Dat je er bijna een beetje wanhopig van wordt. Ja. Heb je na het maken van deze serie een soort van tip voor onze generatie van ga er op deze manier mee om of neem dit mee, zodat het allemaal wat minder heftig wordt? Zoals we het net al over hadden, ik denk, kijk naar wat je wel kan doen en heb niet het gevoel dat je alles moet doen. En ik denk dat dat er wel heel erg in de serie uitkomt, dat mensen de problemen ervaren en voelen en denken, ja, dit probleem is er, maar ja, dan is er dat probleem ook nog. Maar iets doen wat voldoening voor jou geeft en waar je ook maar een procent het idee hebt dat je iets bijdraagt, kan al het een gevoel geven van, hey, ik ben het aan het oplossen. Ja, ja, want dat zei die klimaatcoach volgens mij ook. Het zit er niet in de 10 mensen die het goed doen, maar het zit hem in die paar miljoen mensen die het iets beter doen dan eerst. Want dat maakt uiteindelijk natuurlijk veel meer verschil. Exact. Ja. Hey, de eerste 2 afleveringen staan nu online. Ja. Er komen er nog 2 aan, denk volgende week en over 2 weken. Elke vrijdag om 4:00. Ja. Hoe wordt er tot nu toe gereageerd op de serie? Krijg je goede reacties? Ja, goed. Ik liep op Koningsdag door Amsterdam en er waren een hoop mensen die zeiden, oh ja, maar dit vond ik echt heel leuk om te kijken. Ja. Volgens mij vonden mensen het vooral leuk om die zware onderwerpen in toch ook wel een humorvol jasje te zien. Daar hebben we het nog niet heel veel over gehad, maar het is wel echt grappig om te kijken, zeg maar. Zeker, ja, ik vond het ook heel grappig. Nu weet ik wel dat de gemiddelde leeftijd van NPO Radio 1 luisteraars iets hoger ligt dan de pechgeneratie. Volgens mij liggen op 67 of zo. Oh. Is het voor oudere generaties ook leuk om te kijken? Waarom moeten zij het kijken? Nou, ik denk dat het sowieso heel goed is om te zien hoe het zijn natuurlijk allemaal gemeenschappelijke problemen in de hele maatschappij. En het is heel interessant om te zien dat die problemen waar iedereen tegenaan loopt, hoe jongeren daar tegenaan kijken en hoe ze dat proberen op te lossen. Volgens mij is dat heel interessant hoe die jongeren daar naar kijken, ook voor oudere mensen. Ja, kunnen we misschien ook nog een beetje wederzijds begrip creëren. Nou, dat is nooit mis. Ja. Nou, heb je nou nog vragen voor Joris? Stel die vooral in de NPO Radio 1 app. En dan gaan we ondertussen eventjes naar een plaatje. Dit is Ibrahim Malouf met True Sorry. Dat was Ibrahim Malouf met True Sorry. Vroege vragen. Ja, we gaan nog even naar een paar vroege vragen, want er komen er een paar binnen. Jill die vraagt zich af, is er een maximum wat je eigenlijk mocht lenen als student? Weet ik eigenlijk niet zo goed. Maar nee, je hebt zelf niet geleend. Nou, dan zal ik er antwoord op geleend, geven, Jill. Maar ik ben niet tot zover gegaan dat ik dat moest opzoeken. Oh nee, ja, ik wel hoor. Ja? Ja, ja, volgens mij was het maximum lag altijd zo rond de 1000 euro. En dan elk jaar ging het een heel klein beetje omhoog, volgens mij, vanwege de inflatie. Maar er was niet een soort totaal maximum, toch? Dat je tot een ton kon gaan? Nee, je mag volgens mij een maximum van een paar jaar, 7 jaar geloof ik, mag je uiteindelijk lenen. En een maximum is dus 1000 euro per maand. Dus als je dat doet, dan bouw je in 7 jaar een hele dikke schuld op. Dat is zeker mogelijk. Niels die vraagt zich af, hebben niet heel veel jongeren veel meer geleend dan nodig was en daarom op te grote voet geleefd? Heb je dit gezien? Ja, dat zou best kunnen. Zoals ik zei, ja, we hebben een expert gesproken die zei, het is eigenlijk pas wijs om vanaf je 25ste echt goede inschattingen te kunnen maken over wat een lening met de rest van je leven doet. Ja. Dus ik denk dat het een schuifje op een website aanzetten voor een 18-jarige die nog nooit buiten zijn ouders comfort heeft geleefd, dat heel makkelijk is. Dus ja, het zou kunnen dat mensen op de grote voet hebben geleefd, omdat ze ook dachten, dit kan. Maar we moeten ook niet vergeten dat ze in een huizenmarkt terechtkwamen die enorm duur was en het heel moeilijk was om een kamer te krijgen. Dat je mensen wil leren kennen, dat je in een stad wil wonen, wat ook allemaal geld kost. Ja. En je studie moet je bekostigen. Dus ja, ja, er zullen vast wat uitwassen zijn van mensen die dachten, nou, nu kan ik elke vrijdag een fles champagne bestellen. Ja. Maar ja. Ja. Ja, want je hebt natuurlijk ook niet zoveel keus. Als je 18 bent en je gaat op jezelf wonen, ja, dan moet je sowieso lenen. Ook al ben je daar dus op je 25ste eigenlijk pas klaar voor. Blijkbaar, ja. Ja. Joris, veel jongeren lopen tegen de problemen aan die jullie behandelen in de uitzendingen. Heb je het idee alsof ze daar met elkaar ook veel over praten? We hebben best wel wat vriendengroepen gesproken en die zeiden, ja, het gaat er wel over, maar we gaan nooit echt de diepte in. Zo zijn we naar een kroeg gegaan en we hebben met een vriendengroep over geld gesproken. En zij zeiden eigenlijk dat het nooit in een vriendengroep over geld ging. En dat ze maar een inschatting maakten van elkaar, van hoeveel jullie ongeveer hebben te besteden. En dan trakteer ik wel een keer, Maar daar kwamen we eigenlijk best wel achter. Het was best wel een heel interessant gesprek, omdat ze er van elkaar ook achter kwamen dat ze bijvoorbeeld best wel in de geldzorg zaten, of niet. Ja. Dus ik heb het. En dat dus weet je helemaal niet van elkaar. Gezien, nee, voor de voorbeelden die ik heb gezien, praten we er eigenlijk niet enorm veel nee. over. Heeft dat ook nog een reden? Is het gewoon niet interessant genoeg? Of zit daar ook nog een soort schaamte achter? Qua geld zit er wel vaak een schaamte achter, volgens mij. Ja. Daarnaast, ja, je wil natuurlijk ook niet met je vriendengroep de hele dag maar over alle problemen in de wereld praten, tenminste. Nee, dat is een hele ongezellige vriendengroep. Hele ongezellige ja. vriendengroep. Hoe is dat met jouw vrienden? Ja, de dingen komen natuurlijk wel ter sprake, maar het is niet zo dat we daar een hele dag over gaan zitten soebatten, nee. Nee. Jullie hebben nu 4 afleveringen gemaakt, 4 thema's. Stel je voor, er komt een aflevering 5 of er komt een nieuw seizoen. Waar moet dat dan over gaan? Welk thema hebben jullie nog niet besproken? Wat ik heel interessant zou vinden is ons zingevingsprobleem. Het fascineert me altijd dat en ik denk dat dat ook weer een onderdeel is van het systeem waarin we leven, dat we ook even niet zo goed meer weten waar we het nou ook weer allemaal voor doen. Doen we het nou echt alleen maar voor geld en voor succes en om uiteindelijk in een fijn pensioen op te bouwen? Of waar doen we het eigenlijk voor? Dat proef ik heel erg om me heen bij jongeren. Ja. En ik denk dat daar nog een hele interessante uitzending over heb je dat zelf worden. Ook? Zeker. Ja, ik heb er ook al een korte film over gemaakt. Dus ik vind het sowieso een interessant onderwerp. Ja, een beetje over de zingeving van het leven. Waarom doen we wat we doen? Waarom doen wij wat we doen? Ja. Heb je het idee alsof dat anders is dan bijvoorbeeld onze ouders? Denk je dat wij er op een andere manier mee bezig zijn? Ik denk dat onze opa's en oma's zijn opgevoed met het idee, ja, je moet gewoon geld verdienen. Je krijgt je kinderen, je gaat met pensioen en je sterft. Dat onze ouders opgevoed zijn met het idee, ja, je moet ook wel iets doen wat toch iets nader aan je hart ligt. Ik ben net millennial, dus ons hebben ze weer opgevoed met het idee, joh, de wereld is een speeltuin, je kan alles. En voor Gen Z geldt het eigenlijk ook. Mm-hmm. Dus ik denk dat wij wel enorm veel vrijheid hebben in hoe we naar het leven kijken. En dat dat ook een bepaalde verantwoordelijkheid met ons mee heeft gebracht. Ja. We dachten, oh, we zijn dus zelf verantwoordelijk voor hoe gelukkig we zijn en wat we doen. Maar de andere kant van de medaille is natuurlijk dat je dus ook jezelf verantwoordelijk stelt als je niet iets doet wat je leuk vindt of dat je faalt in iets. Ja, het is eigenlijk een vloek en een zegen. Want je hebt aan de ene kant al die keuzevrijheid, aan de andere kant levert dat ook weer een heleboel stress op eigenlijk. Dat je, ja, het is moeilijk om keuzes te maken. Zeker, ja, en verwachtingen van het leven ook. Dat je dus altijd maar denkt dat alles leuk kan zijn, of dat het een soort ideaal leven kan zijn. Ja. Het cliché van social media helpt daar natuurlijk ook niet bij. Nee. Dus ja, ik denk dat het een vloek in de zegen is. Ja, ja. Ja. Ben jij zelf een groot social media gebruiker? Ik heb de laatste tip gekregen dat ik iets meer moet delen wat ik maak en wat ik doe, omdat dat goed is voor je carrière. Maar doe dat te betekent weinig. Dat je het waarschijnlijk niet echt bent. Nee, eigenlijk niet. Nee, ik probeer mijn telefoon zoveel mogelijk weg bij me te houden, omdat ik er nooit echt een gelukkiger mens van word. Ja, je bent eigenlijk een hele atypische generatieganger. Waarom heb ik het programma eigenlijk gemaakt? Ja, geen idee. Nou nee. Goed, je weet daar er ga wel over nadenken straks, ja. In de auto. Ja, je noemde net dus al dat je een korte film ook hebt gemaakt. Je bent eigenlijk een drama-regisseur, als ik het goed zeg. Fictie, drama, ja. Fictie, drama, ja. Smaakte deze serie, denk je nu, dit smaakt naar meer? Of denk je, ik wil weer terug naar die fictie? Tenminste, er zit ook een beetje fictie in natuurlijk. Mijn hart ligt wel echt bij fictie, denk ik. Maar ik vond het wel heel erg leuk om te doen. En ik had nog nooit iets gedaan voor een omroep. Of voor, ja, het is natuurlijk op YouTube te zien. Het is geen televisie. Mm-hmm. Maar... ja, wellicht. Mijn hart ligt wel bij fictie, dus dat wil ik sowieso blijven maken. Ja. Maar als ik echt iets heel interessant vind om te maken, dan zou ik daar nooit nee tegen zeggen. Nee, ben je er zelf eigenlijk activistischer van geworden, van deze serie? Nou, ik ben wel meer gaan nadenken en ik ben er nog niet helemaal uit, zoals we hebben gemerkt de duur. Maar hoe wij als jongeren onszelf kunnen bewegen om toch ook die barricade op te gaan. Op wat voor manier, of het letterlijk de barricade is, of op een andere manier. Daar ben ik wel echt meer mee bezig geraakt. En ook wel hoopvoller geraakt over onze generatie. En dat we echt wel iets doen, zeg maar. Dat blijft wel hangen. Ja, want ja, er wordt inderdaad, het beeld bestaat een beetje dat we of niks doen, of dat we allemaal gekkies op de A10 zijn. Maar het zit dus ergens ertussenin en dat is eigenlijk wel hoopgevend. De waarheid is altijd grijzer dan de voorgeschoten. Dan zwart-wit. Ja. Joris, voordat we hem afsluiten, voor de luisteraars, waar kunnen ze deze serie eigenlijk vinden? Nou, leuk dat je het vraagt. Op YouTube, de YouTube van NPO3, heet de serie Generatie Genaaid. Elke vrijdag om 4 uur een nieuwe aflevering. Kijken zou ik zeggen. Ja, zeker. Ja, ik kan het ook zeker aanraden. Ik heb ze natuurlijk al gezien voor dit programma en erg van genoten. Joris, mag ik je heel erg bedanken. Joris Tobé, regisseur. En eerder in de uitzending hoorde je ook Jim Lageveen, de presentator van Generatie Genaaid. Fijn dat je je dag met ons wou beginnen, want dit was vroeg van dinsdag 30 april. Het programma kun je straks terugluisteren als podcast. En morgen zit Merel Wielaert weer voor je klaar met een nieuwe gast. Nu gaat jouw ochtend verder met Astrid Kersenboom en het NOS Radio 1 Journaal. NPO Radio 1.